یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ. مثلا اب مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں تو یہ نیت کریں کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. اب چونکہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اب تو مغرب تک امید ہے کہ بہت سو کو اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب بعد اٹھتے بھی ہیں تو شاید ان کو وہم ہوتا ہوگا کہ اب بہت دیر ہو گئی، یہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہم سے وضو نہیں ٹوٹتا، انہیں وضو ٹوٹنے کا ایسا یاد ہو کہ قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے، ایسا یاد اس کو پتا ہو. مثال کے طور پر اب پیشاب کیا، اس نے نکلا پیشاب کر کے، اب یہ پتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے اور یہ قسم کھا سکتا ہے. انہیں صرف وہم سے نہیں کہ شاید ٹوٹ گیا ہوگا، یہ وسوسہ ہے تو وسوسوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے. تو یوں بہت سو کو اب مزید یہ وضو کے لیے بھاگ دوڑ کی اس سے. ہاں تازہ وضو ہر نماز کے لیے یہ افضل ہے، لیکن وسوسے کی وجہ سے وضو کرنا یہ افضل نہیں ہے. یہ تو شیطان کی خوشی کا باعث ہے کہ میں نے اس کو دوڑا دیا. تو یہ نیت کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا. تو حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے نماز پڑھنے والا. مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا وغیرہ وغیرہ، اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں موقع کی مناسبت سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ جب جب صلوا علی الحبیب سنوں گا بلند آواز سے صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا، کہ جس نے صلوا علی الحبیب کا اس کی بھی دل جوئی ہوگی اور در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں گے اور درود پاک پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ملے گا. سوال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال آتے ہیں کہ میرے ابو مجھے عید کے تینوں دن کے لیے الگ الگ سوٹ لاتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے صبح شام کے لیے الگ الگ سوٹ چاہیے، جلدی بتا دیں تاکہ کپڑے جلدی بن سکیں. عید کے لیے ایک سوٹ امی ابو دلاتے ہیں، تینوں دن الگ الگ چاہیے، صبح و شام کے لیے بھی الگ الگ چاہیے. غلبن بہرحال یہ کہ عید کے دن نئے کپڑے پہننے کا جہاں تک مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ عید کے دن عمدہ لباس پہنا جائے، نیا ہو تو اچھا، نیا نہ ہو تو جو اچھا لباس ہو گھر میں، عمدہ لباس ہو اس کے پاس، وہ دھو کے پہن لے. اگر دھونے کی ضرورت ہے تو میلا ہے تو ورنہ ویسے پہن لے. اور یہ لباس عید کا پہننا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقعہ نہیں ہے. جس نے عید کے نئے کپڑے نہیں پہنے، عمدہ لباس نہیں پہنا، وہ گناہگار بھی نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، پہننے چاہیے عمدہ کپڑے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ماہ رمضان ہمیں نصیب کیا. تو یہ سب شکرانے میں مطلب یہ مستحب اچھے کپڑے چلو عید کے پہنتا ہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن خالی عید کے کپڑے نئے پہننا ہی تو عید نہیں ہے نا. اچھا پھر یہ کہ عید کے فیشن کے کپڑے جو سنت سے ہٹ کر ہوں، یا معاذ اللہ وضع فساق فاسقوں کی طرزوں کے اور کٹنگ اور اس طرح کے تراش خراش کے ہوں، تو وہ مستحب تھوڑی ہیں. بلکہ بعض صورتوں میں اگر فاسق کی وضاحتیں ہیں وہ تو گناہ ہے. فاسق جیسے پہنتے الٹے پلٹے کپڑے عجیب و غریب، یہ اپنے ذوق میں فاسق میں اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم مجھے تو کارٹون لگتے ہیں. اس طرح کے لباس پہنتے ہیں، اس طرح کے سر میں بال کا سسٹم نکلا ہے، وہ تھوڑا سا گنجا کرتے ہیں، تھوڑا سا یہاں بال رکھتے ہیں، مجھے تو واقعی عجیب سے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا اس قوم کو. یہ وہ مطلب ہوتا یہ ہے اس میں کہ کسی فلم ایکٹر نے اگر کوئی ترکیب کی نا تو یہ قوم میں فلم ایکٹر کے پیچھے چلتی ہے. فلم ایکٹر نے پونی بنائی تو اس نے انہوں نے پونی بنانی ہے. فلم ایکٹر نے آدھے بال منڈا آدھے سر پہ رکھے تو انہوں نے یہ کرنا ہے. اب فلم ایکٹروں نے طرح طرح کی داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھنی شروع کی ہوگی، میرے انداز ہیں یہ. تو اب داڑھی منڈانا چھوڑ دیا ہے، ایک تعداد ہے. اب نوجوان داڑھی منڈے نہیں ملتے، بہت مشکل. اب وہ عجیب عجیب ڈیزائن بناتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ہم کو اپنانا ہے، نہ کہ فلم ایکٹروں کی. فلم ایکٹر تھوڑی جنت پہ لے جائیں گے ہم کو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق اور ان کا اتباع اور ان کی سنتیں ہم کو جنت میں لے جائیں گی. تو اس لیے نقل کرنی ہے تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے، فلم ایکٹروں کی، فنکاروں کی، بھانڈ بھگتیوں کی نقلیں نہ اتاری جائیں. عقل مندوں کا یہ کام نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن کریم نے یہ تعلیم دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں اس بہترین نمونے کے انداز پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اللہ نصیب کر دے. یہ مدنی پھول آپ نے جیسے نہایت فرمائے، عید کے تعلق سے عاشقان رسول کو کیسے عید منانی ہے. مدنی منی نے یہ سوال یوں کیا کہ میرے پاس دن میں تین دن کے تین جوڑے، تو میں صبح و شام کے الگ الگ بناؤں، یعنی کتنے جوڑے بناؤں؟ اب اس حوالے سے بھی آپ کچھ مدنی پھول دے دیجیے. اس میں بیٹا ایسے ہے کہ اگر آپ کے امی ابو غریب ہیں تو پھر نیا کپڑا سلوانے کا مطالبہ کرنا بھی نہیں ہے، کہ نیا کپڑا پہننا ہی مستحب نہیں ہے نا. جو بھی عمدہ کپڑے ہوں لیکن ہو سنت کے مطابق، جیسے آپ نے پہنے تھے، ہو سکتا ہے یہ سنت کے مطابق ہو. غالباً مدنی حلیے میں تھے، یہ امامے میں تھے شاید. جی سفید لباس اور امامے میں تھے تو مدنی حلیے میں. تو یہ اگر یہ لمبائی کا پتہ نہیں ہے، ہاں یہ طرح طرح کے جو الٹے سیدھے آج کل چلے نا تراش خراش والے، اس سے تو آپ نے جو پہنے تھے نا یہی دھو کے پہن لیا عید کے دن. عید ایک ہے، ہم اگر جشن ولادت یہ بات کریں تو شیطان بولے گا یہ بدعت ہے. تو تین عیدیں منانا کہاں سنت ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تین عیدیں کہاں؟ کون سی حدیث میں تین عیدیں؟ کس صحابی نے تین عیدیں منائی؟ عید تو ایک ہے. زمانے سے لوگ مناتے آ رہے ہیں نا تین عیدیں. میں منا تین عیدیں منا رہی ہے، منا نہیں ہے نا، منا نہیں ہے، یہ عیدیں نہیں ہیں. اچھا اچھا لوگ بولتے ہیں بھائی، تو مطلب یہ چھٹیاں کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے تین بنا لی ان لوگوں نے. باقی اسلام میں ایک ہی عید ہے، عید الفطر. اور بقرعید میں بھی ایک عید ہے، اور باقی قربانیوں کے دن ہیں وہ ان کے مطلب. تین عید ان کو بھی نہیں کہا گیا. ہاں جمعے کو عید کہا گیا ہے، یہ عید نہیں منائیں گے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس میں خطبہ سننا ہوتا ہے، پہلی اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ عید ہے، اس کے لیے کوئی کپڑوں کی کوئی ترکیب ہے؟ آپ کا یہ تجربہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کے منانے کے انداز اب خالصتاً اسلامی یا مدنی نہ رہے، وہ اپنے ہی انداز پر کچھ آ گیا ہے یا اس کا انداز ہم نے بدل دیا ہے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی ہے، سامنے ہی ہمارے بالکل تبدیل کر دیا، نفس کے کہنے کے مطابق بس کر لیا ہے۔ یہ کہ میں نے جیسے کہ ہم تو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ عید کہاں سے آ گئی، تو تین عیدیں کہاں سے آ گئیں یہ رستہ یہ بتا دو تو میں بتاؤں گا عید میلاد النبی کہاں سے آئی ہے نا۔ اب یہ دونوں طرف سے اب یہ بیلنس ہے نا، عید میلاد النبی تو آئی ہے، اس کے تو ہزار ثبوت ملیں گے، لیکن یہ تین عیدیں آئی ہیں یہ صرف عوام کا تعامل ہے، اس پر عوام عمل کرتے ہیں، تین عیدوں علماء منع نہیں کرتے، جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کہ حقیقت میں یہ تین عیدیں نہیں ہیں، ایک عید ہے۔ اور مدنی منا ہو مدنی منی ہو، نئے کپڑوں کی ضد نہ کریں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی بچیاں حاضر ہوئیں مدنی منیاں کہ ابو عید آ رہی ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، یہ ہماری جو سہیلیاں ہیں دوستیں یہ ہم پر ہنسیں گی کہ تم نے عید کے نئے کپڑے نہیں پہنے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خازن ٹریزرر سے فرمایا کہ مجھے پیشگی تنخواہ ایڈوانس میں پے دے دو، کچھ رقم دے دو اس میں سے، تو میں تاکہ بچیوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا دوں۔ تو ٹریزرر جو تھا وہ بھی خوف خدا والا تھا، پہلے تو یہ علماء ہوتے تھے خوف خدا والے تھے، تابعین کا دور تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میں تنخواہ تو آپ کو پیش کی دے دوں گا، کیا مزید اتنے دن آپ زندہ رہ لیں گے جس سے وہ آپ کی تنخواہ کٹ جائے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹکا کھا گئے، حالانکہ کوئی مطلب آج چھوٹے سے کونسلر کو بھی ٹوک دے تو شاید اس کو تھانے میں بند کروا دے، لیکن یہ کیسے خوف خدا والے خلیفہ تھے، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے بربادی سے بچا لیا، نہیں نہیں نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے ایڈوانس میں۔ اور بچیوں کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا انہی کپڑوں کو دھو کے پی لو کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام تو نہیں ہے، تو یوں آپ بھی بیٹا نئے کپڑے کا مطالبہ نہیں کرنا جو امی ابو دیں، ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف کپڑے ہوں تو آپ یہ مدنی سوٹ آپ نے پہنا تھا بس، اس طرح کے کپڑے آپ امی ابو سے کہیں کہ مجھے بنوا دو۔ اور یہ مدنی منا سمجھدار لگتا ہے، یہ دوسروں کے لیے اس نے لگتا ہے کہ یہ پیغام ہم سے لیا ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبلغ اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علی کی محبت ضرور تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اسے بہت زیادہ محبت تھی، اس کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت

رمضان المبارک کی تیسری شب خاتون جنت سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی وصال کی رات ہے, شب عرس, رات ہی کو وصال ہوا تھا اور رات ہی کو تدفین ہوئی تھی. کیا شان ہے ان کے لیے کہ جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے, کفن میں لپٹی ہوئی لاش کوئی غیر مرد نہ دیکھے. یہ ان کا جذبہ تھا بی بی فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بڑی راتیں تیار ہو جانا, رمضان کی ہر رات بڑی رات ہے. ایک فضیلت میں اضافہ ہو گیا کہ بی بی فاطمہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کی نسبت حاصل ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی, اب سیزن جو ہے رمضان کا ہے, اور رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ دکاندار جو کاروباری حلقے جو ہیں, بابا جانی پوری پوری رات مطلب کام کی طرف دھیان ہوتا ہے, نماز استغفر اللہ ان کی قضا ہو رہی ہوتی ہیں. تو بابا جانی اس طریقے سے یہ جو کام ہوتے ہیں, پھر اس طریقے سے نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں یا پوری پوری راتیں یہ جو کام ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بابا جانی کچھ مدنی پھول عنایت کیجیے گا. پھر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم لوگ نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے, ہمارا تو وقت یہی ہے. اور پھر وہ نماز اگر ان کو دعوت بھی دی جائے کہ آپ چلیں نماز کے لیے, تو وہ آ بھی جاتے ہیں تو ذہن کام کی طرف ہی ہوتا ہے ان کا, مطلب کہ جلدی سے بس پڑھیں اور بس کام کی طرف جائیں. تو یہ شیطانی وسوسے جو آتے ہیں, حالانکہ رزق کا تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کیا کہ کام اگر بہت زیادہ کریں تو کاروبار بڑھ جائے اور اس طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے. تو بابا جانی کچھ ارشاد فرمائیے گا مدنی پھول. واقعی یعنی کہ بہت نازک دور ہے. رمضان مبارک آتا ہے, نیکیاں کمانے کا یہ سیزن ہے, زیادہ سے زیادہ بندہ نیکیاں کمائے, نیکیوں کا اس میں اجر بڑھ جاتا ہے. فرض کا ثواب 70 گنا نفل کا ثواب فرض کے برابر. تو اس میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں نیکیوں کا, جتنا اضافہ ہو سکے وہ نیکیوں میں وہ کرواتے ہیں. کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین بھی تو ہے نا کہ جو رمضان شریف کو پا لے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے, اس کی ناک خاک آلود ہو, کہیں ہلاک ہو, اس طرح کی وعیدیں ہیں. تو رمضان شریف میں تو پورا زور لگائے بندہ عبادات کرے, اللہ تعالی کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کرے, گڑ گڑائے, روئے, تڑپے کہ یا اللہ اگر رمضان میں میری مغفرت نہیں ہوئی تو میرا بنے گا کیا. تو اب یہ کہ مسلمان کو تو یہ تعلیم الیاس نہیں دے رہا, دعوت اسلامی نہیں دے رہی, وہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مقدس تعلیم ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. کہ وہ یہ ہے کہ اپنی مغفرت کرواؤ, خوب عبادت کر کے اللہ کو مزید یعنی کہ وہ راضی, اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کی ترکیب کرو. اب آپ بولتے ہیں کمانے کی دن آ گئے, تو یہ آپ کو بولا کس نے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ کمانے کے دن ہے؟ یہ نوٹے کمانے کے دن ہے, یہ کہاں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ ساری رات تجارت کرو, رمضان شریف آ جائے تو خوب کماؤ, ایک تمہارے مال کمانے کے دن ہے؟ یہ کہاں ہے؟ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, غیر مسلم سے نہیں کر رہا. اگر کوئی میری بات کا رد کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے, تو وہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ مسلمان کو دلیل تو قرآن و حدیث کی لانی ہوگی, تو وہ بیچارہ لا نہیں سکے گا. تو اس لیے اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. تو مان لو کہ چلو کاروبار کرنا ہی ہے رات کو, تو کم از کم نمازیں تو سکون سے پڑھ لو, تراویح تو سکون سے پڑھ لو, اور جو کمانا وہ حق حلال کا کماؤ. مسلمانوں کو راحت خیر خواہی کی ترکیب ہو, اتنا مہنگا نہ دو کہ بیچارے غریب جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ جائے, واجبی نفع لے کر اپنا کاروبار کریں, اور اتنا نہ کریں گے روزے میں آپ کو تکلیف ہو جائے. روزہ آپ کا ہونا چاہیے, نمازیں پوری ہونی چاہیے، کاروبار چمکا ہوا، ہزار گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو بالکل یعنی کاروبار اب روک کر آپ کو بھائی جماعت نماز پڑھنی ہے، یعنی گاہک چلے جائیں گے، گاہک بھلے چلے جائیں، نیکیاں نہیں چلی جانی چاہیے، نیکیاں بچنی چاہیے، ورنہ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ خالی رمضان کے لیے نہیں تو پورے سال کے لیے نماز تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز برائے بروز قیامت نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی یعنی نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات، اور وہ قیامت کے روز فرعون، حامان، قارون اور عبید بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے تحت کتاب القبائر صفحہ 21 پر ہے، بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا یعنی چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا، جو وزارت یعنی سمجھو کہ ملازمت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا، اور جو تجارت راتوں کو تجارت کرنے والوں، کام دھندا کرنے والوں، اور اس کو کمائی کا سیزن، رمضان شریف کو کمائی کا سیزن سمجھنے والوں کان کھول کے سنو، اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے بدنام کافر تاجر عبی بن خلف کے ساتھ بروز محشر اٹھایا جائے گا۔ یہ بڑا گستاخ رسول کافر تھا عبی بن خلف، اور بہت بڑا بزنس مین تھا، تو جو نماز تجارت کی مشغولیت کے سبب بزنس کی مشغولیت اور اس کی مصروفیت اور بزی ہونے کی سبب اس نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ حشر ہونا یعنی اٹھایا جانا، یہ اس گستاخ رسول کافر عبی بن خلف کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ الامان والحفیظ۔ تو میرے تاجر اسلامی بھائیوں، بزنس مین بردرز، پلیز اپنے حال پر رحم کیجئے اور بزنس میں ایسے بزی مت ہو جائیے کہ آپ نماز چھوڑ بیٹھیں۔ نماز از فرسٹ، بزنس آفٹر نماز۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی یو کے والوں کا پک ٹائم ہے، افطار کے لیے بیٹھے ہوں گے یہ، اور میں دو چار بے موقع انگلش الفاظ میں نے بولے۔ ابھی یو کے والوں کے لیے نہیں، ابھی وہ رات کے لیے۔ ہاں تو ابھی کس کے لیے؟ یا ہم اگر آپ اچھا رونگ نمبر لگے، نا آپ کے نمبر صحیح ہیں، میں سمجھا بیٹھے ہوں گے کر رہے تھے، کیا سمجھیں گے کیا ہمارے یہاں کا جو پونے ایک بجتا ہے نا، پونے ایک اور ایک رات کا، تو ان کا سمجھے کہ وہ افطار کا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ سری لنکا میں اب شام کا وقت ہے۔ نہیں، دنیا کے کئی ایسے ممالک ہوتے ہیں جن میں اردو سمجھنے میں تکلیف ہے، سری لنکا میں بھی ہے نا، سری لنکا، سری لنکا تو آپ دیکھ چکے کہ وہاں اردو کتنی اور انگلش کتنی ہے۔ پاکستان میں دھیرے گئی، پاکستان میں بھی کمزوری آ گئی ہے، بہت کمزوری آ گئی ہے، خاص طور پر گھروں میں نہیں سمجھی جاتی، نہیں بچوں میں، نئی جنریشن 68 اور 67 اور 38 اور 37 کی کیا سمجھتے ہیں؟ تعلیمی اداروں میں اصل میں چونکہ انگلش کا رجحان زیادہ ہے، تو چونکہ تعلیمی اداروں میں بچے جاتے ہیں، تو جب گھر آئیں گے تو ان کو اردو اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اسکول میں انگلش بولی جاتی ہے، اور جب یہ گھر پہ آ کر امی کو یہ کہتے ہیں نا, پہلے کہتے تھے امی پانی پینا ہے, جب یہ گھر آ کر کہیں گے مما پلیز گیو می واٹر, تو ماں اتنی خوش ہو جائے گی, آگے بڑھ کر ماتھا چومے گی, اسکول کی وہ تعریف ہوگی. تو یہ رجحان, چونکہ گھر میں ہی رجحان ایسا ہے کہ انگلش بولنے سے والدین خوش ہوتے ہیں, تو یہ نظام چلتا ہے. اچھا, عرض یہ کرنی تھی آپ سے, ابھی آپ نے تاجر برادری کو ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, لیکن کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تاجر مصروف کیوں ہے؟ کہ گاہک بڑھ رہا ہے, جب خریدار آ رہے ہیں مارکیٹ میں تو تاجر مارکیٹ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں نا, صرف منا گھر کو, وہ بھی گھر پہ جا کر بیٹھے ہیں, ان کو چونکہ آمدنی آ رہی ہے, گاہک بازار میں آ رہا ہے. تو اب چونکہ ہمارے ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جرنلی طور پر خریداری کا رجحان عوام کا بڑھ جاتا ہے. اب ایک تعداد جس وقت آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ہو, رات مغرب کے بعد غروب آفتاب اور پھر وہ ایک ترکیب بنتی ہوگی, اور یہ 10-12 رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے. تو عام عوام بھی اگر اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھے اور خریداری کی طرف اتنی توجہ نہ دے. اب دیکھیں, مجھے یہیں ایک اسلام میں بتا رہے ہیں بابا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی پھل اور سبزی مہنگے ہو گئے ایک رات میں, اوور نائٹ, اور کہہ رہے ہیں کہ اس پر آج کل کافی بحث چل رہی ہے. اب مہنگائی, پھر لوڈ شیڈنگ اور گرمی کی شدت, اب یہ تین مین موضوع ہیں اس وقت ہمارے, یوں سمجھے کہ آپس کے. تو اس میں ہمیں تسکین اور قرار ملنے میں, یہ اس کو بولو اس کو بولو, اس کو برا کہنا اس کو برا کہنا, وہ ایک اپنا جو آج کل ذہن چلتا ہے. آپ سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسے مدنی پھول عطا فرمائے کہ یہ جو صورتحال ہے ہماری بحثوں سے ختم تو نہیں ہوگی, ہم کیا کریں اس میں, ہمیں کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ضروری خریداری رمضان شریف سے پہلے مکمل کر لے بندہ, پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور عبادت تو سارا سال کرنی ہوتی ہے, رمضان میں عبادت بڑھائی جاتی ہے, یہ نہیں کہ رمضان میں ہی عبادت کی جاتی ہے, سارا سال کی جاتی ہے. تو اس میں زیادہ زیادہ ہمیں عبادت کے لیے وقت ملے. جو بازار کی رونقیں جو ہے نا, یہ 100% غفلت بھری رونقیں ہوتی ہیں. اس میں مطلب جو ماحول اب ہے وہ تو سبھی سمجھ سکتے, کوئی بھی مجھ سے اختلاف غالباً کرے گا نہیں. یہ بالکل غفلت بھری فضائیں ہوتی ہیں کہ وہاں اگر آدمی کو خوف خدا والا اور عشق رسول والا داخل ہوتا بھی ہوگا تو اس وقت کے لیے تو اس کا بالکل یعنی کہ ذہن تبدیل ہو جاتا ہوگا. اطراف سے جو اس کو یہ فیوز معکوس الٹے فیض ملتے ہوں گے تو اس سے وہ اصل فیضان جو ہے نا وہ رخصت ہو جاتا ہوگا. تو اس لیے بازاروں کا رخ ہی رمضان میں نہ کیا جائے, ذہن سے. اچھا, پھر ایک تعداد کیا ہوتی ہے کہ ان کو خالی کرنا ہوتا ہے ٹائم پاس, تو یہ خالی پرس لے کر عورتیں نکل پڑتی ہیں, غالباً خالی پرس لے کر نکلتی ہوں گی, جو پرس چھین جاتے ہیں نا, تو وہ پرس چھین کر کوئی بھاگے تو اس کی بھی صحیح کی ناک کٹے. تو چھیننے والوں بھی سوچ سمجھ کر, تم بھی ابھی یار توبہ کر کے وہ اصل کاروبار میں آ جاؤ ہمارے پاس رمضان شریف. ساتھ یہ بھی سمجھا دیں کہ یہ قیمتی پرس لے کر نہ نکلیں, پیسے پرس میں ہو یا نہ ہو, اگر پرس ہی 15-20 ہزار روپے کا ہوگا نا تو بھی بیچاری تکلیف میں آ جائے گی. ایسی تکلیف میں آئیے گھر میں سکھنی بیٹھے گی شاید, کب نہیں نکلنا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا پرس چھین لیا جائے, کیونکہ وہ ایک گناہ کا کام ہے نا پرس چھیننا. تو اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی مہربانی کر کے چار دیواری میں گھر میں رہیں, اللہ اللہ کریں. نہیں اگر کچھ اللہ اللہ کرنا بھی اکلتا نہیں ہے, نہیں مطلب بن پاتا تو سو جائیں, عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے پھر اٹھیں سحری کے لیے, تہجد ادا کریں, سحری کریں, اللہ توفیق دے تو قرآن کریم کھول کر 2 گھڑی تلاوت کر لیں, رمضان شریف کا روزہ رکھیں. بازار میں کیا ہے بربادی کے علاوہ جو آج کل کا انداز ہے, تو اس میں اگر یہ خریدنا چھوڑ دینا تو خود ہی, یہ تو مجھے مہنگائی کا علاج یاد آ گیا. کس بزرگ کا قول ہے, حسن بصری کا, سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یا کسی بہت بڑے بزرگ کا قول ہے مہنگائی کا, مہنگائی کے تعلق سے, کہ مہنگائی ہو گئی تو خریدنا چھوڑ دو، جب خریدنا چھوڑ دو گے خود ہی سستا ہو جائے گا. تو جتنی لیوالی بڑھے گی، خریداری بڑھے گی، تو اتنا ہی وہ یہ دام بڑھا دیتے ہیں. جیسے رمضان میں پھلوں کی خریداری، کھجوروں کی خریداری بڑھ جاتی ہے تو یہ دام بڑھا دیتے ہیں. کیسے لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو یعنی بہت ستاتے ہیں. افطار کے لیے کھجور واقعی سنت بھی ہے، تو بندہ چاہتا ہے کہ کھجور سے میں افطار کروں اور مہنگی دیتے ہیں. پھل کھائے سارا دن بیچارہ بھوکا پیاسا ہے تو پھل کھاتا ہے کہ تھوڑی توانائی بحال ہو، یہ پھل مہنگا دیتے ہیں. اور پھل دیتے بھی ایسی کوالٹی کا ہوں گے کہ بس. تو ایسا نہ کریں، لوٹ مار نہ کریں. جنت کے پھل کھانے ہیں نا تو مسلمانوں کو اچھے اچھے پھل کھلاؤ یار، سستے سستے پھل کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے پھل کھلائے گا اپنے فضل و کرم سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گرمی کا کیا کریں؟ کچھ گرمی کے بارے میں مدنی پھول دینا. گرمی کا انشاءاللہ مدنی گلدستہ ہم قریب آ رہا ہے نا، زوردار مدنی گلدستہ آ رہا ہے اور یہ لے کر پڑھنے والے بنے ہیں، بھی تھوڑے سے سفے ہیں، رسالہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. سوال چلائیے. میرا نام سعدیہ اختاری ہے، میں چائنا میں رہتی ہوں. کیا ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے پیار کرتے تھے؟ اب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پیار کریں گے؟ جزاک اللہ. ماشاءاللہ، پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک بچوں سے پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایک تو ایک پہل سلام میں پہل کرتے تھے بچوں کو، اور دوسرے یہ کہ جیسے کبھی بچہ نظر آتا تو اٹھا کر سواری پر ساتھ بٹھا لیتے تھے، شفقت فرماتے تھے بچوں پر. اب یہ کہ سلام میں پہل تو آپ بھلے کریں، کسی کے بچے کو اسکوٹر پر سوار مت کر لینا، یعنی وہ شور ہو جائے گا، اغوا کر کے لے جا رہا ہے اور کچھ کا کچھ ہو جائے. لیکن اب بچوں کو پیار، چھوٹے بچوں کو، بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو مطلب صرف پیار کی حد تک وہ شفقت والا پیار، وہ شرارت والا پیار نہیں. شفقت والا پیار کرنے کا ذہن نہیں ہے، شرارت والا پیار کرنے کا ذہن کافی پایا جا رہا ہے. یعنی یہ میں نے شدت سے نوٹ کیا، شفقت والے پیار کا اتنا رجحان کم ہو گیا، اتنا رجحان. ابھی ایک دو دن پہلے ہی نگرانی شورا سے بات ہوئی تھی میری، جب انہوں نے میرے پوتے کو کافی پیار کیا، نہیں میرے پوتے کو نہیں، وہ ایک اور مدنی منع کو بہت پیار کیا، حسن رضا ابن حاجی علی رضا کو، وہ اٹھا کر چوم رہے تھے، گود میں لیا دیر تک تکا. میں نے کہا یار تم کو بہت ہوشیار ہو گئے ہو تم، یہ اتنا پیارا کام ہے کہ کسی کے مدنی منع کو، مدنی منی کو اپنے پیار کریں گے نا، اس کا پورا خاندان اتنا خوش ہوگا، اس کی دل جوئی ہوگی، اور بچے بھی اتنا خوش ہوتے ہیں. اور جتنا ایک بندہ مشہور ہوگا نا اتنا اس کا پیار یاد رہے گا. یعنی مجھے ایسے ایسے ملے ہیں، ہم آپ کی گود میں کھیلے ہیں، کوئی بولے گا ہم چھوٹے تھے تو یہاں تک مجھے بولا کہ آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، یاد رکھتے ہیں، ایسا یاد رکھتے ہیں. مجھے دیکھ کر وہ دل جوئی ان کو یاد آ جاتی ہے. لیکن یہ ہماری قوم سے ڈھیٹ ہو گئی ہے، صحیح بولتا ہوں، میں بولنے دو، یہ چھوٹا بچہ کسی ہوتا ہے اس کو ایک نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہے، نظر بھر کے دیکھتے نہیں ہے، گزر جاتے ہیں. بعض اوقات بچہ مطلب توجہ چاہ رہا ہوتا ہے، لفٹ نہیں کراتا ہے. پیار دو پیار ملے گا، نفرت کرو گے تو نفرت پاؤ گے، سیدھی بات ہے. تو بچوں کو، ایسے چھوٹے بچوں کو شفقت والا پیار، شرارت والا پیار نہیں. جس کو میں شرارت ایک لفظ بدل کے بول رہا ہوں، جو شاید وہ سب سمجھتے ہوں گے، جو اردو سمجھتے ہوں گے، تو شفقت والا پیار دیں، اس سے ثواب بھی ملے گا، سنت سمجھ کر پیار دیں. الحمدللہ میری تو یہ عادت ہے، میں یہاں تک کہ کسی بچے کو پیار دینے میں کمزوری ہو جاتی ہے نا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کے باپ کا کہیں دل نہ ٹوٹ گیا ہو. بچے کو پیار کرنے کا بعضوں کا تو دل کرتا ہے، کیا بچہ بہت یعنی کہ دیکھا بڑا ہوتا ہے، روپاڑا خوبصورت, تب تو دل کرتا ہے. بعدوں کا اتنا وہ نہیں ہوتا, اٹریکٹیو بیوٹیفل نہیں ہوتا, لیکن میں پھر بھی پیار کرتا ہوں کہ یار چلو مجھے اچھا نہ بھی لگتا ہو, اس کے ماں باپ کو تو اچھا لگتا ہی ہوگا, ماں باپ کو تو یہی اچھا لگے گا دوسرے کے بجائے, تو اس کے ماں باپ کی تو دل جوئی ہونی ہونی ہے. تو میں کیسا ہی گندا بچہ ہو, میری عادت ہے کہ میں حتی الامکان اس کو پیار کرتا ہوں, کہ اس کو ماں باپ کو تو فیلنگ بھی نہ ہو کہ میرا بچہ اچھا نہیں ہے اس لیے پیار نہیں ہے. الحمدللہ میری بہت عادت ہے, آج سے نہیں دعوت اسلامی کے پہلے سے, بچے مجھے اچھے لگتے ہیں, یہ فطرن یہ فطری بات ہو, فطری طور پر مجھے اچھے لگتے ہیں. یہاں تک میں کبھی کبھی باقاعدہ وہ شام میں اطفال مناتا ہوں, بچوں کی شام بچے جمع کرتا ہوں, مگر وہی شفقت والے بچے, چھوٹے اچھے اچھے, اور یہ بچے بھی بالوں ایسے لپٹتے ہیں مجھ سے کہ دیکھنے والوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنا وہ آگے گود میں بیٹھ رہے ہیں. بعض بچے بھدکتے بھی, یہ بھی بتا دوں ڈرتے بھی ہیں, ڈرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو وہ لیکن ظاہر کہ میں یہ شام میں اطفال عام نہیں ہوتی, ہاں حفاظتی امور کے مسائل ہیں, خاص ہوتی ہے خصوصیت کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ, جان بچانا فرض ہے. تو یوں ترکیب کبھی کبھار ہوتی ہے, بار بار نہیں ہوتی. ایک کتاب میں لکھا تھا بابا کہ ایک شخص آیا, تین بچے کھڑے, مثال ایک بچہ کھڑا ہے, ایک شخص آیا اور بچہ جیسے اس کو ویلکم خوش آمدید کرنے کے لیے کھڑا ہے, وہ آیا اور یوں چلا گیا, ٹھیک ہے. دوسرا آدمی آیا, بچے سے ہاتھ ملایا, اچھا اچھا چلا گیا. تیسرا آیا, ارے ماشاءاللہ آپ بھی کھڑے ہیں, کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کیا نام ہے بیٹا آپ کا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلے. تو کتاب میں لکھا ہے کہ تیسرا آدمی اس بچے کو ہمیشہ یاد رہے گا, کہ یہ شروع کے جو دو تھے نا وہ رکے رکے چلے گئے, یہ تیسرا آدمی مجھے لفٹ کرا کر گیا, جو لفٹ نہیں کرا گا وہ بھی ہو سکتا یاد رہے, کے ساتھ یاد رہے کہ یہ مجھے لفٹ نہیں دی. لیکن میں نے بہت دیکھا لفٹ نہیں کراتے یار. اور وجہ کیا اس کی تب, اچھا باز کو اگر ہم سمجھائیں نا, اچھا ایسا ہونا چاہیے تھا, مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, یا ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے, میں بچے کو کھلاؤں یا نہ کھلاؤں, اس کی صحت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ثواب کی نیت سے اگر پیار کریں گے, کہ پیار کرنا سنت ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت بچوں کو پیار کرنا ثابت ہے, بچے حاضر ہوتے تھے, انہیں پانی کا پیالہ لکڑی کا پیالہ شریف ہوتا تھا, ماں باپ بھیجتے تھے سمجھدار بچوں کو, تو وہ مطلب پانی میں ہاتھ ڈال کر سرکار کا تبرک لاتے تھے, تبرک پیتے تھے, ہاتھ دلوا کر تبرک پیتے تھے سرکار کا. گھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سراپا محبت تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو ایذا دی ہی نہیں, ہمیشہ پیار دیا. تو یار بچوں کے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بچوں سے فرماتے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. تو بہت چھوٹے بچے شفقت کے ساتھ ان کو پیار دینا چاہیے. اب اس میں مساجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ آپ مدنی پھول عطا کریں گے, کیونکہ دیکھیں مسجد کا جو امام ہے نا, یہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور شاید محلے میں اگر کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہر ایک کے پاس کوئی اہم مذہبی شخصیت ہوتی نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے شاید محلے کا جو امام ہے وہ اس کے لیے ایک اہم مذہبی شخصیت کہلائے گا, گیا اس کے پاس لے جاؤں. امام اگر یہ فرما رہا اگر سیکھ جائے نا, تو مجھے لگتا ہے شاید امام کے پاس بچہ ہو, یہ شاید اس لیے نہ کرتا ہوئے کہ یار ابھی میں بیٹھوں گا نہیں, محلے کے بچے آ جائیں گے میرے پاس. ان کو نہیں بےچاروں اتنا سمجھ نہیں ہوتی, توجہ نہیں ہوتی, وہ نفرت یاد رہ جاتی ہے. وہ مجھے اس پر واقعی دو یاد آ گئے میرے اپنے. ایک بار چھوٹا تھا میں, شروع سے ہمارے محلے میں وہ 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی, تو میں پہنچ جاتا تھا, تو اب وہ زہر کی نماز تک ہوتی تھی, زہر کی نماز سے پہلے صلاۃ و سلام ہوتا تھا, تو اپنے صلاۃ و سلام سے صلاۃ و سلام میں بالکل گھس گھسا کر آگے بالکل مائک کے پاس, مائک تو کون دے گا اپنے کو, پڑھتا تھا صلاۃ و سلام جیسا آتا تھا, اب وہ صفے بننے لگی کہ سنت نے زور کی, اپنے کھڑے ہو گئے پہلی سب میں, ایک صفے دریش بزرگ نے دے گا یہ میرا کانڈا پکڑا بازو ہے چہل کر کے میرے کو پیچھے یوں گھسیٹ کر پیچھے بھیج دیا, یہ نفرت ایسی یاد ہے مجھے, مجھے میرے رب نے بچایا ورنہ میں کہیں تھیٹر میں جا کے گرتا, کہیں بدماشوں کی ٹولیوں میں جا کے گرتا, میرے رب نے بچا لیا میں مسجد میں ہوں, ورنہ یہ ننھا سا دل خدا کی قسم ایسا ٹوٹا کہ جس کی, میں نے اس بزرگ کو سفید رش داڑھی والے کو بارہا معاف کیا ہے, میں نے معاف کیا ان کو, اللہ بیچاروں میں مغفرت کر, اب تو زندہ رہنے کا کوئی تصور نہیں ہے ان کا, وہ تو کوئی ساٹھ سال پرانی بات ہوگی یار, تو اب تو وہ کہاں زندہ ہوں گے, بالکل سفید رش بزرگ تھے بوڑھے تھے, لیکن یہ کتنی بے احتیاطی کی, ایک آدمی ایک بچے کا اتنا بیچاروں نے دل توڑا, اس سے خدا جانے وہ کتنوں کا دل توڑتے ہوں گے, میرا حق نہیں تھا پہلی سب میں مجھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اب مجھے بھی شعور آ چکا ہے, اس وقت نہیں تھا شعور, تو مجھے پیار سے بھی پیچھے بھیجا جا سکتا تھا, بیٹا اب بڑے ہوں تو یہاں پہلی سب میں نہیں امام کے مسلح پر کھڑے ہو جانا, اللہ تمہیں توفیق دے, تو ابھی ہاں چاچا کو پہلے چاچا بولتے تھے, ابھی چاچا کو یہاں کھڑے رہنے دو, اب انکل بول دے, اور کیا ابھی انکل کو کھڑے, انکل بڑے ہیں, ہاں بیٹا اب ادھر پیچھے نماز پڑھو شاباش جلدی بیٹا, یوں کر کے بھیجتا تو شاید پھر بھی مجھے یاد رہتا, میں دعاؤں سے نوازتا ان کو, اب بھی میری دعائیں بےچارے بے حساب بخشے جائیں, ان کے گناہ معاف ہوں, اسی طرح ایک بار جب زندگی کی سب سے پہلی نعت شریف میں نے پڑھی, وہ بھی 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی, اور نعتیں لوگ پڑھتے تھے تو میں نے بھی ایک گجراتی آتی تھی مجھے گجراتی کی کتاب پڑھی پکڑی, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اب وہ اپنی آواز تو نہ اب ہے نہ تب, تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا, پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, تو میں نے مطلب وہ ایک شعر پڑھا میرا خیال ہے, یہ دوسرا اٹھایا میں نے اپنے جو بھی انداز تھا, لائن لگی ہوئی تھی پڑھنے والوں کی, تو وہی ایک جو چودھری ٹائپ کے ہوتے نا بڑے لوگ, تو ایک نے یوں پکڑا جو مین آدمی تھا اس کو کیا آ جاؤ چلو چلو بس بس بس پڑھ لیا آپ نے اس طرح کا پتہ نہیں کیا بولا, پھر وہ یوں فارغ کر دیا, یہ بھی یاد ہے مجھے, اللہ اس کو بھی معاف فرما, لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اب کسی کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو اس کو مائک سونپنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن وہ اس نے کوئی مجھے ڈانٹا یا جھاڑا نہیں, وہ بزرگ نے جو نکالا تھا وہ زیادہ تکلیف دیتا, یہ کوئی ایسا خاص تکلیف دے نہیں, لیکن یہ بھی یاد رہا نا میرے کو, مجھے پڑھنے نہیں دیا تھا, سائیکل آپ کی توڑ دی, جی ہاں ہاں, اس میں تو ظاہر ہی میرا قصور اس کو نظر آیا ہوگا نا بزرگ کو, وہ تو کمر بھی بیچاروں کی جھک گئی تھی, اور میری سائیکل چھوٹی تھی, ہم لوگ غریب آدمی یار, تو وہ تین پہیے والی چھوٹی سی سائیکل تھی, اس پہ میں چلا رہا تھا, پیچھے سے آگے ایک بزرگ جا رہے تھے, ایک شرارتی لڑکے نے وہ زور سے سائیکل دھکا دے کر وہ بزرگ سے ٹکرا دیا سائیکل کو, اب وہ بزرگ میں تو جم مار کے ہٹ گیا, ڈر گیا میں, وہ بزرگ بفر گئے جلال میں آ گئے, انہوں نے میری سائیکل اٹھائی اور زمین پہ دے ماری, اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی, اس کو لکڑی کے تختے پر لوہے کی چادر کی وہ تھی اس کی سیٹ, تو لکڑی کے تختہ اس کا تھا سپورٹ, وہ لکڑی کا تختہ ٹوٹ گیا اس کا, اور تھوڑا بہت لوہا بھی مڑ گیا ہوگا, پھر وہ خیر میرا تو اس میں واقعی قصور نہیں تھا, ان کو نظر آیا ہوگا قصور, لیکن اگر میں نے قصور کیا بھی ہو تو سائیکل اٹھا کر ان کو پھینکنا ان کا غلط تھا, کہ مالی نقصان ہوا, میرا دل ٹوٹا, میں نابالغ تھا, نابالغوں کا بھی نابالغ تھا, اور سمجھتا یاد رہی ہے, اللہ ان بزرگوں کو معاف فرما, لیکن اب پتہ نہیں یہ نقصان جو انہوں نے کیا نابالغ, اب تو معاف کر, میری ملک بھی تھی کہ یہ بھی نہیں پتا, اب خدا بہتر جانے, اللہ بیچاروں کو بہرحال بے حساب بخشو, تو بالکل اس سے بھی زیادہ بڑے عمر کے تھے جو واقعہ میں نے پہلے سنایا, تو یہ ہے کہ کبھی کوئی بچہ اس طرح شرارت کرے بھی تو اس کے ساتھ کوئی انداز ایسا ہو کہ حد سے تجاوز نہ ہو جائے. حد سے بڑھ گیا نا. آپ اس وقت معاف کر رہے ہیں اس پر مدنی چینل پر حاضرین میں ناظرین میں جو بھی اس وقت آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اب تک کی زندگی میں انہیں بھی کسی نے تکلیفیں پہنچائی ہوں, تو کیا یہ درس آپ دے سکتے ہیں کہ جس طرح آپ اس وقت معاف کرتے چلے جا رہے ہیں تو آج یہاں دیکھنے اور سننے والے اگر ان کو کوئی یاد آ رہا ہے کہ مجھے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں نے تکلیف دی تھی, تو وہ بھی ابھی بیٹھے بیٹھے دلی دل میں صحیح اگرچہ معاف کر دیں. مدینہ مدینہ معاف کر دینا چاہیے, ثواب کا کام ہے. معافی دو گے تو قیامت کو معافی ملے گی. بندے کو جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. تو نابالغی میں اگر آپ کا کوئی کسی نے حق طرف کیا ہو وہ بھی معاف کر دیں, بالغ ہونے کے بعد معاف کر سکتے ہیں, نابالغی میں معاف نہیں کر سکتے. تو اب معاف کر دیں, بالغ ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے ستایا ہے, کوئی ایزا دی ہے آپ کو, دل دکھایا ہے, جھاڑا ہے, اس کو معاف فرما دیں. کل یعنی میں عام معافی کا اعلان فرما دیں اور مجھے بھی معاف کر دیں. میں نے تو بہت آپ کو مطلب پتہ نہیں, جب بوکا ایک دور تھا کہ جو عوام میں ہوتا تھا تو اب جس کے عوام میں زیادہ جتنے ریلیشن تعلقات اتنے حقوق العباد کے مسائل کا اندیشہ زیادہ, تو پتہ نہیں کس کس کو ڈانٹ دیا ہو, کس کس کو دل دکھا دیا ہو, اللہ بہتر جانے. تو مجھے بھی حاضرین ناظرین سب حقوق العباد چھوٹے بڑے جو بھی معاف فرما دیں. لین دین ہے تو وہ بے شک اگر آپ معاف کر دیں تو بھی یہ بھی آپ کا احسان ہوگا, لیکن اگر کوئی ایسی رقم ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں تو بے شک وصول کر لیں. تو کسی بھی رکن شورا یا میری اولاد سے ترکیب بنائیں کہ وہ مجھے مطلب اگر مجھے مطمئن ہو گیا کہ واقعی فلاں کی رقم مجھ پر نکلتی ہے, میں انشاءاللہ دودھ میں دھو کر پیش کروں گا. دودھ میں دھو کر دھونا یہ محاورہ ہے, شکریہ کے ساتھ پیش کروں گا. لیکن فی الحال کوئی مجھے ایسا وہ نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ لے کے میں بھول چکا ہوں اور اب اس طرح کا کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں. اسے ہاں یہ ہوتا ہے کبھی قلم لے لیا لکھنے کے لیے, یا بعض اوقات اگلے یا قلم مجھے خود پکڑاتے کہ یہ لکھے تو ہمارے پاس یادگار رہے گا, اور ایسی یادگار رہتی ہے کہ میں جیب میں رکھ لیتا ہوں. یہ بھی یاد تو رہے گا نا کہ میں نے ہار دی دیا لے تو رکھ لیا, یہ سمجھے کہ میں نے تحفہ دیا ہے, یہ سمجھتے ہوں گے. خیر اب میں نے بھول یہ پتہ بھی ہے کہ تحفہ نہیں دیا, اب رکھ لیا, اب نکلا قلم, اب ٹینشن کہ یار یہ کس کا ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا میرے ساتھ, یہ ہے کس کا, اب کیا کروں. تو اس لیے مجھے قلم اگر دیں, بھلے آپ کی محبت ہے عقیدت ہے دیں بھی, تو مہربانی کر کے پھر میں جیب میں ڈال لوں یا رکھ دوں تو آپ یا تو خود اٹھا لیں یا مجھ سے فرما دیا کریں کہ وہ جیب میں رکھا ہے میرا, عارضی دیا آپ کو تحفہ نہیں دیا. نہیں کسی بھی اچھے الفاظ میں جو آپ بول سکیں کہ مجھے دے دیں یہ قلم میرا ہے, بڑوں کو کہنا مشکل ہے. میں مجھے خوشی ہوگی اس سے, ورنہ میں واقعی میں ٹینشن میں پڑتا ہوں. مگر آپ کی کیفیت آئیڈیل ہے, ہونی چاہیے, یہ ہمارے بھی یہی سوچ ہونی چاہیے. لیکن جو ایک مطلب فیلنگ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مطلب مثال دے رہا مرید کی یا کوئی ایسے اہل محبت کی, اگر آپ قلم یوں استعمال کریں اور وہ آپ یوں رکھ لیں گے نا, تو مطلب اس کے لیے بولنا ہے کہ باپا وہ قلم بجی ہوئی ہو ذرا, باپا کیسے مطلب وہ نہیں بول سکے گا. جی جی ہم واقعی اکلے گا نہیں, اس کو بولنا ہمت نہیں ہوگی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے اٹھ کر جائیے یعنی, اور ہمیشہ یاد رکھیں ایسے رش کے موقع پر, جو اس وقت بھی رش ہے, اپنی صفوں سے نہیں ہٹا کریں, جو کالی پٹی یا لال لکیر جو بنی ہوئی ہے اس پر بیٹھا کریں تاکہ کوئی بیچ میں داخل ہو, پھر آپ بولو میری جگہ ہے, وہ بولا میں آ گیا ہوں, تو یہ مسجد میں پھر منہ ماری اور یہ ہو. تو اپنی جگہ نہ چھوڑیں, جس کو وضو کرنا ہے وہ بے شک مجبور ہے لیکن آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. ابھی دعائے افطار کا سلسلہ ہے نا انشاءاللہ. ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے درست جواب دیا تھا, ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک, جامع المدینہ کے طالب علم ہیں اور یہ ایک ماہ کے اعتکاف میں 1200 روپے کا مدنی چیک. زلفوں کا تحفہ نہ قبول فرما لیں انشاءاللہ, باپا رکھ لوں گا. اور اب مدنی حلیہ, ہاں رنگین شاہی خلاص, اسٹائل رنگین شاہی والا لگ رہا ہے, رنگین شاہی خلاص مستقل سبز امام سر پر انشاءاللہ.